Între 1970 și 1990, articole și studii mai scurte au fost traduse în limba greacă, dar nu sistematic. Cel petit partid de sa dogmatic a été publié, mais c'était une entreprise isolée. O mică parte din dogmatica sa a fost publicată, dar a fost o încercare izolată. Dès moi, les publications et les réimpressions se sont épuisées immédiatement. Și totuși, publicațiile și reimprimările unor lucrări s-au epuizat imediat. Ce fait constitue une preuve de la réception qu'il a reçue dans le monde théologique grec. Aceasta dovedește modul în care a fost receptată în lumea grecească opera Părintelui Stănilor. Nous allons diviser notre analyse en trois niveaux. Qui sont considérés comme représentant les différents domaines où la personnalité et l'œuvre de Père Dimitrios ont été approfondies et reçues. Am împărțit prezentarea noastră în trei părți. considerate ca reprezentative ale diferitelor domenii și ale personalității și operei Părintelui Dumnezeu Stăniloae, așa cum au fost aprofundate și exceptate. Le premier du vot concerne le père spirituel, hierodes, de personalité célèbre et respectée du monafos, qui, les premières, se sont rendues compte de la qualité des discours théologiques du père Dimitrios. Primul nivel vorbește despre părinții spirituali, despre duhovnicii, gerontes, ai personalităților celebre și respectate la Muntele Athos, care primii și-au dat seama de calitatea discursului teologic al părintelui Stăniloae. Le reconnaissent immédiatement en lui un théologien de l'expérience. Ei au recunoscut imediat în personalitatea părintelui Stăniloae un teolog al experienței. Ils sont ceux qui ont commencé à traduire des petites œuvres et à les diffuser à l'aide des petits éditeurs dans les années de 1970. Ei sunt aceia care au început să traducă lucrări de părință în tindere și să le răspândească cu ajutorul unor edituri mai mici în anii 1970. Sans père et sans aucune hésitation, ce père spirituel considère Dimitri Stăniloae comme un saint vivant, parce qu'il a partagé l'expérience du divin. Fără frică și fără niciun fel de ezitare, acești duhovnici l-au considerat pe părintele Dumitru Stăniloae ca un sfânt în viață, pentru că el a împărtășit experiența divină. Il a été considéré comme le théologien du 20e siècle, qui a réussi à exprimer ses expériences spirituelles de façon salutaire pour l'homme moderne. Era considerat ca teologul anilor secolului al XX-lea care a reușit să exprime experiențele spirituale într-un mod salutar pentru omul modern. Sa parole n'est pas une parole qui décrit la réalité concernant le salut, mais c'est une parole salutaire, parole évangélique, nourriture et lumière de Saint-Esprit pour le monde et l'homme contemporain. Cuvântul său nu este un cuvânt care descrie realitatea privind mântuirea, ci este un cuvânt mântuitor, un cuvânt evanghelic, hrană și lumina Sfântului Duh pentru lumea și omul contemporan. Sa théologie est cosmique et en même temps, il est concentré sur les mystères de l'âme et du cœur de l'homme, étant mystique et mystique. Teologia sa este cosmică și în același timp ea este concentrată pe taina sufletului și a inimii omului, fiind mistică și mistică. Père Dimitrios vit dans la tradition des saints et c'est pour ça qu'il a réussi à transmettre d'une manière vivante le message patristique. Părintele Dimitrie trăiește tradiția Sfinților și de aceea a reușit să transmită într-un mod viu mesajul patristic. Selon une opinion que je soutiens moi-même, quand quelqu'un entre dans le sanctuaire de sa théologie, il sent sécurité et confiance, parce que c'est le lieu de l'amour où Dieu rencontre l'homme et les personnes humaines se rencontrent entre elles. După o părere pe care o susțin eu, sunt când cineva intră în sanctuarul teologiei sale, el se simte siguranță și încredere pentru că este locul dragostei unde Dumnezeu îl întrunește pe om și persoanele și oamenii se întâlnesc între ei. Père Dimitrios respirait le parfum de la philokalie qui diffusait au monde, révélant l'appel continu de Dieu adressé aux gens pour les rencontrer et leur communiquer son amour. Părintele Dimitrie respira parfumul filocaliei pe care îl împărtășea revelând apelul continuu lui Dumnezeu adresat oamenilor pentru a le întâlni și a le comunica dragostea. Le deuxième niveau est parallèle au premier et concerne les appréciations de personnalités éminentes qui ont lu et ont suivi l'œuvre théologique et scientifique du Père Dimitrios pendant les années de 70. Al doilea nivel este paralel cu primul și se referă la aprecieze personalităților eminente care au citit și au judecat opera teologică și științifică a Părintelui Stăniloae în anii 70. Ses visites en Grèce, effectuées dans cette décennie, l'ont rendu largement connu. Vizitele sale în Grecia, efectuate în acest deceniu, l-au făcut cunoscut. L'Église de Grèce a publié des textes et a commencé à coopérer avec lui sur l'édition et les commentaires des œuvres de Saint-Maxime le Confesseur. Biserica Greciei a publicat texte și a început să coopereze cu el privind ediția și comentariul operelor Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dans ces circonstances, on a reconnu encore une fois la formation remarquable du Père Dumitru. În aceste împrejurări a fost remarcată încă o dată formarea remarcabilă a Părintelui Dumitru. Ainsi, il a été apprécié comme le théologien qui a approfondi la compréhension dans la mesure de possible, des mystères de Dieu, du monde et de l'homme, et qui continue l'œuvre de Père de l'Église. Astfel a fost apreciat ca teologul care a profundat înțelegerea în măsura posibilului a tainei din Dumnezeu, a lumii și a omului și care continuă opera Părinților Bisericii. Ces études se caractérisent par une fidélité absolue à l'esprit de Père et sont considérées comme le fondement solide pour l'intervention de l'orthodoxie en ce qui concerne l'évangélisation du monde contemporain. Studiile sale se caracterizează printr-o fidelitate absolută față de spiritul părinților și sunt considerate ca temelia solidă pentru intervenția ortodoxiei în ceea ce privește evangelizarea lumii contemporane. En même temps, il a donné des conférences et il a publié des articles dans l'annuaire de la Faculté de théologie de Salonique. În același timp, a prezentat conferințe și a publicat articole în anuarul Facultății de Teologie de Salonique. Ces études sur la lumière divine et la personne humaine ouvrent de nouvelles perspectives pour la pensée théologique grecque, comme on peut discerner dans les publications de théologiens apparues immédiatement pendant les années suivantes. Aceste studii despre lumina divină și persoana umană deschid noi perspective în gândirea teologică grecească, așa cum se poate discerne în publicațiile de teologie apărute imediat după în anul următor. Le troisième niveau concerne la communauté universitaire. Al treilea nivel se referă la comunitatea universitară. Ici, la présence de l'œuvre de Père Stăniloae s'est fait connue au début de l'année de 1980, quand son ouvrage « Guerre et amour » a été traduit du français par le regretté professeur Matsoukas, spécialiste en dogmatique. Referitor la acest al treilea nivel al comunității universitare, prezenta operei Părintele Dimitrie Stăniloae, făcut cunoscut la începutul anilor 1980, când lucrarea sa, Dumnezeu este dragoste, a fost tradusă din franceză de regretatul profesor Matuca, specialist în dogmatică. Malheureusement, l'effort de traduction a chezé à 1990, quand Père Constantin Coman et M. Papa Eftimiu ont publié en Grèce une petite partie de la dogmatique de Père Dimitriu. Din fericire, efortul de a traduce, de traducere a încetat în 1990, când Părintele Constantin Coman și Papa Eftimiu au publicat în Grecia o mică parte a dogmaticii Părintele Stăniloae. Un petit morceau de figure. Tout? L'année dernière. Ah, l'année dernière. Alors, comme professeur Matsoukas a souligné, la personnalité et l'œuvre de Père Dimitri prouvent qu'en lui coexiste la parole vivante de Père et le dialogue salutaire avec le monde moderne. Așa cum profesorul Matsoukas a spus, personalitatea și opera Părintelui Dumitru Stăniloae dovedește că în ea coexistă cuvântul dătător de viață al părinților și dialogul mântuitor cu lumea modernă. La definition qu'il a donnée à la notion de la tradition comme l'horizon de la communion de Dieu et de l'homme a constitué un point crucial en ce qui concerne l'appréhension de la relation entre tradition et les renouveau qui a débuté en 1970 en Grèce. Deci le professeur, est-ce que c'est possible que madame traduise directement en roumain? C'est-à-dire pour vous donner une idée. Oui, vous pouvez. Alors, on va voir. Non, je vais traduire. Oui, oui. Pour gagner un peu de temps. Merci. Părintele Dimitrie, definiția pe care a dat-o noțiunii de tradiție ca orizont al comuniunii cu Dumnezeu și al omului și cu omul a constituit un punct crucial în ceea ce privește înțelegerea relației între tradiție și reînnoirea care a debutat în 1975. Părintele Dimitrie a fost considerat mai întâi ca teolog biblic care contestă prioritatea metafizică și începe discursul său teologic prin mărturia bisericii descrisă de Sfintele Scripturii. El vorbește de Dumnezeu care a creat lumea, a salvat-o și a îndumnezeit-o, de Dumnezeu care întâlnește în fiecare, om, în rugăciune și în adorarea bisericii. Acești teologi au subliniat că centrul teologiei Părintele Stăniloae este lumea și relația cu Dumnezeu creator și mântuitor al persoanei umane și al lumii întregi. Astfel, teologia sa devine foarte actuală pentru reflexia teologică despre ecologie. Taina revelației este taina catabasicului lui Dumnezeu, da? Coborârii lui Dumnezeu în mijlocul lumii care se manifestă printr-o varietate infinită de acțiuni de dragoste. Energiile lui Dumnezeu sunt manifestări ale proprietăților sale. Aceste teze teologice ale Părintelui Dumitrie se regăsesc în toată bibliografia teologică greacă. Din punct de vedere a Părintelui Stăniloae, relația între Dumnezeu și om se reflectă în monumentele scrise și în cultură și are o influență profundă în teologia greacă și care au încercat să descopere relația dinamică între ortodoxie și cultura greacă modernă. Din bazul modern urmează datele filozofice și științifice și întrețin în mod creativ și fructuos mișcările intelectuale contemporane. Après sa mort, ils ont commencé les publications des œuvres de Père Dimitrie Stăniloae. Après sa mort. După moartea lui Părintele Dimitrie Stăniloae, a început publicarea lucrărilor acesteia. Et des thèses de doctorat. Și teze de doctorat despre opera. Il y a sur l'œuvre de personnalité de théologien roumain. Des thèses étaient œuvres de référence pour les étudiants. Două dintre aceste teze sunt opere de referință pentru studenții din anul al treilea. En plus, il faut remarquer des corrections que Père Dimitrie Stăniloae a fait au théologien orthodoxe grec depuis les années de 1930. În plus, trebuie să remarcăm corecțiile pe care Dimitrie Stăniloae le-a făcut lucrărilor unor teologi ortodox greci începând cu anii 1930. La théologie de la lumière et des énergies divines est partout présente dans ces textes qui ont été publiés en grec en décennie de 70. Teologia luminii și a energiilor necreate este peste tot prezentă în aceste texte publicate în Grecia. Ce texte? Textul pe Părintele Stăniloae. Da, în aceste texte ale Părintele Stăniloae publicate în Grecia în deceniul anilor 70. Et ont exercé une influence décisive sur la théologie orthodoxe grecque moderne. La manière avec laquelle il interprète et approche les textes de Père. Modul în care este interpretat și este approche le texte de Père. Asimilat, abordat textele părinților, este modul avec laquelle les pères de l'Église ont interprété les prédécesseurs. Prédécesseurs. Nous rentrons vers les pères et la tradition patristique n'ont pu trouver les solutions et des réponses à nos problèmes, mais pour arriver à l'illumination par la prière et la communion avec Dieu, dans laquelle on trouve toutes les réponses en ce qui concerne les salut. Noi luăm în considerare opera și tradiția patristică nu pentru a găsi soluții și răspunsuri la problemele noastre, ci pentru a găsi lumina prin rugăciune și prin care se găsesc toate răspunsurile în comunie. Enfin, en sfârșit, on pourrait conclure cette intervention soutenant que chaque théologue et ecclésiastique qui a à côté de la savoir scientifique de la prière et utilise la prière, la méthode de la prière, se sent familier avec la tradition de père. En sfârșit, putem să concluzionăm că fiecare teolog și fiecare om al bisericii care pe lângă cunoștințele științifice folosește rugăciunea și se simte familiar cu tradiția părinților. En plus avec l'œuvre de père Dimitri Stăniloae. Și în plus cu opera părintele Stăniloae. En ce qui concerne le grec, je peux vous assurer que nous nous sommes encore pauvres. În ceea ce îi privește pe greci, pot să vă asigur că suntem încă săraci. Cum Eglise e cum comunitate universitară. Ca biserică și comunitate universitară. Parce qu'on n'a pas dans notre langue les œuvres les plus significatives de Père Dimitri. Pentru că nu avem traducția în limba noastră, lucrurile cele mai semnificative ale Părintele Dimitri. Merci. Mulțumim mult pentru alocuțiunea dumneavoastră și lecțiunile omului ne obligă ca să luăm pauză. Mulțumesc!